Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Feza Güvenal'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün bayramdan sonraki ilk programımızda konuğumuz Kazım Gökhan Elgin Bey, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi, kısaltılmış adıyla İSMEP Direktörü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürhan Bey. Merhabalar. Evet. Merhabalar efendim. En son programımızı geçen yıl yapmışız. Aradan çok uzun zaman geçti. Kasım ayında yaptık. O arada birkaç kez yine program yapalım dedik ama sizin yoğunluğunuzdan ötürü onu gerçekleştiremedik. Evet, öyle oldu. Demek bugüne kısmetmiş. Evet. Evet, hoş geldiniz hoş tekrar. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması projesi oldukça başarılı ilerledi. Ama geçen yıla göre neredeyiz, ne yapıyoruz, onları bir gözden geçirmek isteriz. Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankası tarafından desteklenen bir projeydi. Ve geçen yıl itibariyle de 1 milyar 750 milyon Amerikan doları euro bir şeye ulaşmıştı. Bütçeye evet, ulaşmıştı. Efendim. Bu açıdan ne durumdayız? Evet efendim. Biliyorsunuz biz tekrarlayacak olursak 4 bankayla beraber hazine müsteşarlığımızdan tahsis edilen kredilerle çalışıyoruz. Toplam bütçemiz 1 milyar 750 milyon euro. Çalıştığımız bankalar Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası. Biz bu kredilerden Dünya Bankası'nın birinci ve ikinci dilim kredilerinin tamamını %99 mertebesine bitirdik. Şu ana kadar toplam bütçemizin de 1 milyar 650 milyon eurosunu sözleşmeye bağladık. Bunların 1.3 milyar euroluk ödemesini de gerçekleştirdik. Yani proje aslında son sürat gidiyor. Evet. Tabi bu arada ben hazine müsteşarlığımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar da çok destek verdiler bu aşamaya kadar gelene kadar geçen 10 yılda ve önümüzdeki süreçte de. Ve biz bir 250 milyon euroluk kredi tahsisini daha Alman Kalkınma Bankası'ndan hazine müsteşarlığı nezdinde imzalanarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Şu an Bakanlar Kurulu'nda o kredide Bakanlar Kurulu'ndan tahsisine ilişkin yazısı çıktığı takdirde 2 milyar euroya ulaşmış olacağız. Biz aslında bütçemiz 2 milyar euro diyebiliriz. Çünkü hazine müsteşarıyla Alman Kalkınma Bankası arasında ikili imzalama oldu. Bir rakamı tekrar sormak istiyorum. 2 milyar euro. 1 milyar 650 milyon sözleşmeye bağlandı. Bağladık, evet. Bunun ne kadarı ödendi? 1.3 milyar euro. Evet. 1.3 milyar. Evet. Evet. Yani büyük bir kısmı da ödenmiş. Tabii ki. Tabii kasadan ki, çıkmış vaziyette. Tabii ki. Zaten proje uygulama birimlerinin, proje koordinasyon birimlerinin bizim gibi bunlar adeta ihtisaslaşmış bu konuda. Hizmet gören birimler, küçük çekirdek birimler bildiğiniz gibi. Siz hep buna zaten vurgu yapıyorsunuz. Her yıl biz program yapıyoruz. Evet. Bu ihtisaslaşan birimin de ihtisası parayı verimli kullanmak, zamanda kullanmak, etkin kullanmak, gerekli yerlere kullanmak. İşte indikatörleriniz var, yapacağınız hedefler var. O hedeflere ulaşabilmek. Biz burada iyi bir proje koordinasyonu ve uygulaması gerçekleştirdiğimizi inanıyoruz. Bunu biz de söylemiyoruz Gürhan Bey. Bu biliyorsunuz Dünya Bankası'nın 2-2 kredisini tamamladım derken aslında oraya da bir pencere açmak istedim. Bu iki kredinin kapanışıyla beraber hazine müsteşarlığının bilgisi dahilinde ve dahli halinde Dünya Bankası'ndan ayrı bir değerlendirme ekibi geldi. Türkiye'ye. Türkiye'ye geldi. Evet. İşte İngilizce... Neyi değerlendiriyor bunlar? Projenin kapanışı nasıl oldu? Projenin uygulama süreçlerini. Implementation Completion Report İngilizcesi. Yani projenin uygulama kapanış raporu dediğimiz bir rapor yani hazırlandı. Yani projenin başından sonuna kadar. Tabii. Proje ekibiyle, paydaşlarla sürekli görüşerek 6 ay zarfında. Kullanıcılar dahil mi tabii, buna? Tabii. 6 ay zarfında. Hazırlanan bir rapor çıktılar. Geçmiş raporlarda eldeki verilerde bütün hepsi derlenerek bir rapor hazırlandı. Ve bu raporda da yine bunu da çok hakikaten ben ekibim birimim adına İstanbul adına Türkiye adına da gururla söylemek gerekirse biz Türkiye'de ilk defa gerek kullanıcı performansı gerek proje çıktıları açısından highly satisfactory yani yüksek derecede memnuniyet verici alan tek proje olduk Türkiye'de. Çok enteresan. Bu da bizim başarımızın aslında uluslararası camiadan da onaylanması, görülmesi, tasdik görmesi oldu. Ve bu bize daha bir şevk verdi, enerji verdi. Ve bu son derece önemli. Evet, doğru işleri yaptığımızı biliyorduk ama hani bunun dışarıdan da müşahede edildiğini, görüldüğünü görünce insan daha da bir seviniyor. Ve ben arkadaşlarımı sürekli zaten öyle motive ediyordum. Biz İSMEP'i uyguladığımız projeyi bir yıldız haline getirmemiz lazım ki her birimizin o uygulayan ekibinde hem gelecek kuşaklara gururla söyleyebileceği şeyler kalmalı. Hem de her insan kendine de oradan bir payı biçebilmeli. Başarıdan pay çıkarmak çok önemli. Evet. Başarısızlıktan ziyade kimse başarısız bir şeyin içinde olmak istemez ama başarının içinde olmak herkes ister. Ben o yüzden bütün ekibime, arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Evet. Ekip ilk başladığı zaman yanlış hatırlamıyorsam 19 kişiydi. 19 kişilik. Şu an 38 kişiyiz. 38 kişilik evet. Bir ekiple yürütüyorsunuz. Evet. Bir de yani rakamsal olarak verirsek ilk başladığınızda 310 milyon Euro'ydu. Gibi evet. Küçük bir rakam. Evet. İşte tabii. Onu tamamladık Dünya Bankası'nın. Bu da büyük rakam ama 310 evet, da evet, büyük evet, rakam evet. Ama tabii geldiğimiz nokta evet, itibariyle. Yabancı'nın yine güzel bir sözü var. Başarı başarıyı getirir diye. İşte evet. Biz 310'la başlayıp başarılı uygulamalar yapınca hem hazine müsteşarlığımız kaynağı çeşitlendirdi. Hem de miktarı artırdı ve dolayısıyla bu 2 milyar eurolara kadar gelmiş olduk. Evet. Şu an itibariyle de yürütmekte olduğunuz projelerin büyük bir kısmı sözleşmeye bağlanmış vaziyette. Evet, evet. Ne kadarlık bir kısmı bu? 1.3 milyar... Hatırlatmak gerekirse evet. Projemizin 3 tane ana bileşeni var. Evet. Birinci bileşenimiz Afet Acil Durum Yönetim Sistemi'nin kurumsal kapasitesinin artırılması, özellikle İstanbul AFAD'ın, UMKE'nin, arama kurtarma birliğinin ve bu gönüllülerin aslında hem kapasitesini artırmak, sisteme dahil etmek, bunlara araç gereç, ekipman temin etmek, bilgilendirme, bilinçlendirme yapmak. Yine daha önce de söylemiştim, tekraren söylüyorum. İki tane önemli afet yönetim merkezi yaptık kurumsal kapasite açısından. İkincisi de devreye girdi mi? Biri Hastal'a evet, diğeri Akfırat'ta. Evet. Akfırat'ta bir de 9000 metre karelik kapalı depomuz var Kızılay'ın kullandığı. Ve aynı zamanda burası bir lojistik merkez. Lojistik merkez. Evet. 10.000 metrekarede açık alanı var. Dolayısıyla Kızılay'ın da kullandığı bir lojistik merkez oldu Akfırat. Ve bu iki merkez de birbiriyle haberleşebiliyor. Birbirinin yedeği adeta. Ve Allah korusun hani deprem hiç olmasın ama olduğu zaman da iki yerden de afetin yönetebileceği ve lojistik merkezlerin olabileceği yerler olarak planlandı. Her türlü haberleşme olanağının olduğu uydudan, karasal, havadan, mikrodalga linklerle beraber bağlanmış merkezler bunlar çok önemli. Evet. Çünkü haberleşme biliyorsunuz haberleşme çok önemli afet evet. Sonrasında. Marmara depreminde biz bunun acısını çok gördük. Çok, İlk 48 saat. Bunun üzerine çok program yaptık. Doğru dürüst bir haberleşme sağlanamadı. Evet. Mobil telefonlar bile çalışmadı. Çalışmadı. Ve dolayısıyla biz bununla ilgili çok çalışma yaptık ve iyileştirici kapasitenin artırılmasına dönük çalışmalarımızı tamamladık. Temel olarak telsiz haberleşmesi mi özellikle bu tür? Telsiz, uydu, mikrodalga, çeşitli haberleşme hepsi kaynakları birlikte. Var. Evet, evet, haberleşme araçları yaptık. Neler bunlar? Belki bir yerde haberleşme sağlanamayabilir. Evet. Bizim Unimog'lar üzerine bütün radyo telsiz haberleşmenin olacağı bir şey yaptık. Bir haberleşme aracı yaptık. Ha, mobil araçlar. Mobil araçlar, evet. Ve o mobil araçlar da bölgeye gidip o bölgede haberleşmeyi sağlayabilecekler. Evet. Çok sorulan bir soru var Gökhan Bey. Şimdi bir AKOM var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan ve özellikle Avrupa yakasındaki yeni afet yönetim merkezi AKOM'a da özellikle çok yakın. Evet. Oradaki haberleşme nasıl sağlanıyor? Yani sonuç olarak İstanbul'da herhangi bir deprem, bir afet söz konusu olduğunda yönetim hala valilikte değil mi? Evet, evet. Şimdi Vali Bey afet yönetiminden direkt birinci dereceden sorumlu en kişi. En yüksek amir olarak. Amir. Şimdi belediyenin altında çok çeşitli kurumlar var. İşte Ulaşım AŞ'si var, İETT'si var, efendim işte lojistik depoları var. Tabii. Kendilerine ait İSKİ'si var, altyapıyla ilgili, çöple ilgili görevleri var, yollarla ilgili görevleri var vesaire vesaire. Karla mücadele vesaire. Zaten AKOM bunun koordinasyonunu sağlamak için gerekli. Doğru. Yani öyle bir yer gerekli. Tabii. Şimdi biz de ne yapıyoruz? Mesela biz katılımcı bir anlayışla yine AFAD'a da orada biz destek vermiştik ve İstanbul AFAD da bunun öncüsü oldu. 104 kurumun içinde olduğu bir İSTAMP dediğimiz yine afetlerde kullanılan bir müdahale planı çıktı. Evet. Ve bu katılımcı anlayışla sürekli işte tatbikatlarla da denenen bir plan. 104 kurumun tamamı kamu kuruluşu mudur? Özel sektörde var. Özel sektörde var. Kamuda var. Dolayısıyla belediyenin çeşitli kurumları bunun altındaki gruplarda görevleri var. Evet. Bazılarında işte liderlik yapıyorlar. Bazılarında daha altta görev yapıyorlar. Dolayısıyla bizim merkezlerle AKOM'un arasında böyle bir işlevsel bir farklılık ve bir hiyerarşi ve bilgi alışverişi olacak. Evet. Dolayısıyla böyle planlandı bunlar ve böyle de hem tasarlandı hem de yapıldı ve işlevsel olarak da devam ediyor. Şunu mu anlıyorum? Belediye birçok araca sahip. İşte itfaiye daire başkanlığı, tabii, ekipman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. İnsan kaynağı var. Valiliğe bağlı olan afet yönetim merkezinde esas olarak bir koordinasyon merkezi olacak. Ve bu koordinasyon merkezi İstanbul ve çevresindeki birçok kurumu da harekete geçirebilecek ve onları koordine edebilecek bir donanıma sahip olacak. Oluyor. Evet, evet. Ama mesela ne bileyim işte ayrı bir arama kurtarma teşkilatı söz konusu değil. Onlar zaten AFAD bünyesinde. Tabii ki. Şimdi eğitimlere, kampanyalarla destekledik. Halkın bilinçlendirmesinde işte 1 milyon kişiye ulaşıldı. Üç ayağı anlatıyoruz değil mi? Şu an A bileşen dediğimiz bizim afet acil durum yönetim kapasitesinin artırılması. O kısımdayız henüz. Ve biz orada 300 bine yakın bir güvenli yaşam gönüllüsü eğittik. Onların eğitimleri de farklılaşıyor. 1 saat, 4 saat, 60 saat diye. 60 saatlik eğitimden geçenler işte ağır arama kurtarmaya katılıyorlar. 1 saatler temel afet bilinci. Donanımlı olarak mı katılıyorlar? Tabii donanımları da var onların gönüllülerin ama kendileri onları biz sağlamadık. Zaten kendilerinin belli STK'ların var zaten özellikle. O STK'larda da görevli arkadaşlar var. Onların kendi ekipmanları var ama afet anında da bizim birimlerden de hani fazla bir malzeme olursa onlardan kullanabilirler. Yani o eğitimleri 60 alıyorlar. 60 saatlik eğitim alanlar görevdeler. Evet. Şimdi bunların diğerleri nasıl? 60 saat bir... Şimdi mesela şöyle düşünün. Şimdi biz bunların gönüllülerin İşte adreslerini, telefonlarını, bilgilerini AFAD'ın bir kayıt sistemi var. O kayda geçirildi. Evet. Mesela biri diyebiliyor ki ben aşçıyım mesela. Yemek yaparım. Belli bir temel afet birinci eğitimi de almış. Ondan sonra onu siz bir İAŞ ibade merkezde görevlendirebilirsiniz. Tabii. Ama o mesela diyor ki ben en fazla işte 100 kişiye yemek çıkarabilirim. Siz mesela 1000 kişilik bir yemek düşünüyorsunuz. O aradaki açıklığı eğitimlerle kapatmak için de bir sertifikasyon programına tabi tutulacak. Aynı insana. İleride. Tabii. Çünkü temeli var adamın. Onun kapasitesini artıracağız. Evet. Bu basit bir örnek olsun diye söyledim. Evet. Veya bu yani uzmanlıkların geliştirilmesi ve bir afet döneminde de hemen de kullanılabilmesi. Çünkü sokulabilmesi. Sadece sistemdeki kişiler yine İstanbul'un bir afetini direnmek veya ona karşı müdahalede etmek için yetersiz kalacak. Gönüllüler de mutlaka orada devreye girecekler. Gönüllülerin de biz eğitimli ve sistematik olmasını istiyoruz. Ve bunun için eğitimler veriliyor, işte sisteme entegre ediliyor vesaire vesaire. Bizim ikinci bileşenimiz ise güçlendirme, yeniden yapım dediğimiz işte okullar, hastaneler, idari binalar. En büyük mali kaynağın ayrıldığı kısım. Yurtlar, sosyal hizmet binaları var. Burada da biz 1287 tane kamu binasını güçlendirip yeniden yapmışız. 1287. Evet. Bunun ana kısmı da okullar. 1064 tane bina var. Yaklaşık 900 okulda. Ve bu 1064 okulda da 1,5 milyondan daha fazla öğrenci, öğretmen var. Yani bunlar güvenli okullarda. Biz aynı zamanda yine Birleşmiş Milletler'in güvenli okullar programında da lider ülke seçildi Türkiye. Bu İstanbul'da yapılanların sayesinde. Birleşmiş Milletler'in böyle bir programı öyle mı var? Öyle bir programı var. Enteresan. Safe Schools diye. Evet. Hatta biliyorsunuz yine bu yıl içerisinde, daha doğrusu 2 yıl önce Sendai'de bir toplantı yapıldı Japonya'da. Ve Sendai'deki toplantıda da yine milanyum hedefleri olarak afetlere hazırlık manasında bazı kararlar çıktı. Alındı. Evet. Hyogo'dan sonra. Ve o kararların biri de işte Safe School programdı. Yani güvenli okullar programı. Ve o program içerisinde de Türkiye ve İstanbul'da yapılanlar rol model olarak sunuldu. Ve bizim bölgemize ve diğer yerlere de rol model olarak bu sistemi anlatmamız, yaymamız ve teknik danışmanlık tabiri caizse vermemiz de isteniyor. Evet. Yine hastanelerde işte 48 tane hastane binası. 900 okul dediniz, bunun 1064 binası var. Evet, doğrudur. Bunlar bitti mi tamamen Gökhan Bey? Tabii bunlar bitti. Tamamen. Bitenleri bitti. Söylüyorum. Evet. Ve yine hastanelerde de işte çok büyük hastaneler de devam ediyoruz. Göztepe, Kartal ve Ok Meydanı. Ok Meydanı ve Göztepe hastaneleri 250 bin metrekarelik kapalı alana sahip hastaneler. Biz şu an onların ilk etabını yapıyoruz. 170 bin metrekarelik bir alanda Ok Meydanı ve Göztepe'de inşaatımız devam ediyor. Bunlarda şu an gerçekleştirme işte %40, %35, %40'lara geldik gibi. Ve bu ilk etaplar tamamlandıktan sonra mevcut hastaneler yıkılacak. 6 ayda o mevcut hastaneyi, bu yeni yaptığımız 170 bin metrekarelik yere taşımayı taşıyacaksınız. 6 ay sonra yıkacağız ve ikinci etabı yapacağız. Bunlar tabii 5 yıllık projeler, uzun vadeli projeler ama takdir edersiniz ki işte yıllık 700 bin acil hastası olan, 1,5 milyon polikliniği olan hastaneler bunlar. Doğru. Dolayısıyla biz bu hastanelerde hizmeti kesintiye uğratmadan biz bunları devam ettirecek şekilde programladık, projelendirdik. Tabi bu hastaneler öncü projeler. Ben Kartal'ın da bilgisini vereyim. Kartal'da 330 bin metrekare kapalı alana sahip. İşte yaklaşık kapalı ve açık otoparkı, bunların 1500-1600 civarında kapalı açık otoparkları var. Bu üç hastanenin de tasarımında iki şey çok önemli, öne çıkan. Birincisi, ben buna çok önem veriyorum. Bir kere ben depremle alakalı çalışıyoruz. İnşaat mühendisiyim. Ben ilk 2 yıl özel sektörde de çalıştığımda İstanbul ve İzmir Devlet Hastanelerinin güçlendirme projelerini yaptım. Ha, daha önceden de. Tabii ben, evet. 98-2000 yılları. Yani kamu görevlisi olmadan önce özel sektörde, evet, çalıştım. Ve dolayısıyla depremin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Neye hazırlandığımızı çok iyi biliyoruz. Nelere yol açtığını biliyoruz. Ve bu hastanelerin deprem sonrası da kesintisiz hizmeti verebilecek şekilde son tasarlamak için sismik izolatör kullandık. Evet. Bu çok önemli, bakın. İlk defa mı kullanıyorsunuz? Hastaneler tabii, öncesinde tabii kullandınız yok mı? Yok. Sadece hastanelerde kullandık çünkü feasible çıkmıyor ekonomik, evet, olarak. Ama hastanelerde çok hakikaten feasible ve kullanılması gereken bir ekipman olarak bakıyoruz biz. Evet. Ve biz toplam aslında bir de Marmara Başı Büyük Hastanemiz var, üniversitenin hastanesi. Onu da tamamlamak üzereyiz. Bu 3 tane yeni yaptığımız hastane ve Marmara Başbüyük'te de güçlendirme projesi yaptık izolatörle. Evet. Toplam 2690 tane izolatör kullandık. Yani bunun da tekniği ve bunu yapabilir, uygulayabilir olmak da 2690, evet, izolatör. Uygulayabilir olmak da bir sizin teknik bilginize, birikiminize dayanıyor. Dayanıyor tabii. Biz yine dünyada çok önemli danışmanları da bu işte kullandık. Ve dolayısıyla deprem... Yurt dışından da danışmanlarımız vardı. Yurt içinden de çok değerli hocalarımız vardı. Ve böylelikle biz burada hakikaten örnek rol model olacak şekilde bu işleri tamamladık. Ve şu anda da zaten izolatörler yerleştirildi. Şu an Göztepe ve Ok Meydanı'nın her birine 503 tane toplamda izolatör gelecek. İlk etap yani 170... Yurt dışından geliyor bunlar tabii, herhalde. Tabii tabii. 170 bin metrekarenin altında olacak izolatörler. 385 tanesi monte edildi sahada. Evet. Kartal'da da 855 tane izolatör geldi, yerine monte edildi. Marmara Başbüyük'te de 829 tane izolatör zaten yerinde monte edildi. Şu an ince işleri yapılıyor Marmara Başbüyük'e. Evet. Marmara Başbüyük yaklaşık 25 senedir bitirilememiş bir hastaneydi. İşte bize bir 3-4 yıl veya önce geldi. Biz orayı yine sismik izolatörle güçlendirme projelerini yaptık ve onu tatbik ettik. Ve tatbik ettikten sonra da bizim izolatörlü 4. hastanemiz oldu Marmara Başbüyük'te. Birinci önemli kısmı bu. Bence en önemli kısmı bu. Çünkü bu büyük hastanelerin deprem anı ve sonrasında da kesintisiz hizmet veriyor olması İstanbullular için, çok önemli. Tabii, tabii. Bir ikinci husus... Ve bunun acısını da biz tabii, 99'da tabii, tabii, her tabii. iki depremde çok yaşadık. Evet. Bir ikinci husus da efendim bunlar çevreci, doğa dostu, enerji tasarruflu hastaneler. Şimdi orada da ben arkadaşlarıma hep şunu söylemiştim. Arkadaşlar dedim, şu an işte piyasada veya inşaat sektöründe veya çeşitli yerlerde herkes yeşil bina yapıyorum diyebiliyor. Evet. Ama bunun bir sertifikasyonu efendim bir yere dayandırmamız lazım. Bunu nasıl yapmalıyız diye düşündüğümüzde biz dünyada o zaman geçerli olan işte LEED ve BRIMS diye iki tane sertifika sistemi gördük. Ve en çok kullanılan işte %80'i de LEED sertifikası alıyor. Ve biz bu LEED sertifikasını altın yani gold olarak alabilecek şekilde tasarımını yaptık. Ve şu anda da uyguluyoruz. Ve Türkiye'de ilk defa Göztepe, Kartal ve Ok Meydanı Hastanesi LEED gold sertifikası alacak. İşte enerji tasarrufu, çevreci, doğa dostu hastane olarak tasarlanıp yapılmış olacak inşallah. Ve biz onun LEED gold sertifikasını da yine dış cephesine çakacağız hastanelerin inşallah. Çok İnşallah öyle hedefimiz var. Bunlar tabii bizim yenilikçi, vizyoner yaklaşımlarımız. Biz ayrıca okullarda da Arkitera Mimarlık Ödülleri aldık. Bu çok önemli. 2015 Aralık'ta. Biliyorsunuz mimarlık ödülleri işte çeşitli sektörlerde, çeşitli alanlarda veriliyor. Biz kamu sektöründe ödül alan kamu kuruluşu olduk. Herhangi bir projeyle mi, tek projeyle evet, mi? Evet, bizim okul projelerimiz vardı 44 evet. tane. Semra Uygur hanımefendi, Uygur mimarlık olarak onlar projelendirmişlerdi. Ve onların tatbikatını da biz gerçekleştirdik. Ve bu projeler hakikaten çok başarılı oldu. Ve dediğim gibi mimarlık ödülünü de aldık. Dediğim gibi bu tür ödüller, bu tür takdirler birimiz için çok önemli. Çok motive eden şeyler tabii. Çok motive eden, yani dediğimiz gibi biz vizyonumuzla, hedeflerimizle, uygulamalarımızla doğru yaptığımızı, doğru yönde gittiğimizi biliyoruz ama bu takdirler ve ödüller de bunun taşlandırılması oluyor ve biz doğru bildiğimize daha çok yapışıyoruz tabiri evet. caizse. Evet. Şimdi bu özellikle hastane inşaatlarında gerek yeniden yapım gerekse de güçlendirmede Sağlık Bakanlığı'yla da bir ortak çalışmanız var bildiğim kadarıyla. Ama çok merak edilen soru en büyük hastaneler, Çapa, Şişli, Etfal bunlar ne olacak? Bunlarla ilgili İSMEB'in herhangi bir girişimi olacak mı? Yıllardan beri hep merak ediyoruz bunu. Her seferinde de soruyoruz. Veya Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir girişimi var mı? Şimdi şöyle, biz sağlık yatırımlarını bazılarını Sağlık Bakanlığı tabii yapıyor. Evet. Çapa ve Cerrahpaşa da bazılarını yapıyor kendi bütçesiyle. Bütçesiyle, evet, evet. Genel bütçeyle yapıyorlar. Evet. Şimdi Çapa ile Cerrahpaşa'nın durumu ortada fakat o üniversite bünyesinde İstanbul Üniversitesi'nin ele alacağı bir konu. Onunla ilgili işte taşınma olur mu olmaz mı öyle bir konuşmalar tartışmalar da oldu. En son gelinen noktada yerinde olacak gibi bir intiba bende var. Evet. Ama daha benim çok net de bir somut bir bilgiye de haiz değilim. Evet. Değişebilir o kararlar. Ama şu an gelinen noktada yerinde onlar yenilenecek diye bir bilgiye sahibim. Bu da etap etap yapılacak evet, Şişli herhalde. Etfal de yerinden dolayı taşınabilir. Evet. Öyle bir onun çünkü proje var. Yeni bir arazi yapılacak evet, şeyi yok. Evet, bir otoparkı evet, var ama orası evet, da son evet. derece çok sıkışık. Çok sıkışık. Yani böyle bir aramızda hani rol paylaşımı var. Evet. Biz ayrıca geçen yıl bir de Ümraniye Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni açtık. Onun programımızda konuşmuştuk. Orası 477 yatak. Ama orayı yepyeni yaptınız yepyeni, değil mi? Yepyeni evet. Evet yepyeni yani yaptık. Öyle bir şey yoktu çünkü. Yoktu. Yıkıp yapılmadı. Yoktu. Orada çok güzel bir hastane oldu. Yine çevreci, arazi şartlarına uygun ve çocuk hastanesine de uygun rengarenk tasarlandı. Evet, evet. O da çok güzel. Avrupa standartlarında oldu. Cumhurbaşkanımız da açılışını yaptı. Avrupa hastane, uluslararası standartlarda bir hastane İstanbul'a kazandırmış olduk. Evet. Bu Göztepe, Kartal, Ok Meydanı. Ok Meydanı. Bunları başka bir arazide mi yaptınız? Yok, boş araziler. Boş arazide evet, mi? Mevcut hemen hastanenin yanında boş araziler vardı. O boş arazilere ilk etabını planladık. İkinci etabına da o hastaneler aslı yıkıldıktan sonra yıkıldıktan devam edeceğiz. Sonra. Evet. Gene siz mi devam edeceksiniz? Tabii tabii. Ha onun için kaynağınız tabii, var tabii, ve... Tabii ihalesi öyle yapıldı zaten. İhalesi öyle yapıldı. Evet. Altı ay bir müteahhidi bekleteceğiz orada. Anladım. Altı ay sonra ikinci etabına başlayacağız. İkinci etabı. Birinci yaptığınız bina hizmete açıldıktan sonra diğeri aynen. Eskisi yıkılacak. Aynen. Ha aynen. Güzel. Yani bu 5 yıllık projenin kaynağı hazır. Hazır. Hazır. İhalesi yapıldı. Müteahhidi belli. Yapılmış. Kontrol müşaviri belli. Evet. Evet. Evet. Çok güzel. Evet, evet. Bu noktada bir küçük ara verelim. Bir müzik parçası zevkle. Dinleyelim. Zevkle. Biraz da dinlendirmiş tabii. Oluruz size. Evet efendim. Müziğimizi dinliyoruz. Do it. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programda konuğumuz Kazım Gökhan Elgin Bey, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi Direktörü, kısa adıyla İSMEP. Evet, hemen bu özellikle iletişim konusunda da önemli gelişmeler oldu İSMEP cephesinde. Onlardan biraz bahsedelim çünkü dinleyicilerimiz hemen sosyal medyadaki bilgilere bakabilirler. Bir siteniz vardı. Evet, web sitemiz yenilendi. Evet, bu arada sosyal medya hesaplarımız, Twitter, LinkedIn ve Facebook hesaplarımız yenilendi. Orada da arkadaşlarımız yoğun bir şekilde mesai harcıyorlar. Halkımızı daha güncel tutmak, İPKB'nin yaptığı işlerle ilgili bilgilendirmek, bazen işte haliyle yaptığınız işlerle ilgili geri dönüşler, olumlu olumsuz olabiliyor. Onlara zamanda cevap vermek, önlem almak manasında interaktif bir çalışmamız başlattık. Evet, ne zamandan beri bu? Bu da yaklaşık bir yıl oldu. Bir çok yıldır bunun meyvelerini de almaya başladık yavaş yavaş. Ve dolayısıyla bu çalışmalarımız da son sürat devam ediyor. Evet, mesela Facebook'a girdiğimiz ve İPKB yazdığınızda orada takip edebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi. İPKB. Evet. Twitter'da var mısınız? Varız yine. Ona da aynı şekilde, tabii aynı şekilde ulaşabiliyorsunuz. LinkedIn'de de varız. Evet. Ona da aynı şekilde ulaşabiliyoruz. Zaten siteniz ipkb.gov.tr idi. Evet. Orada bütün bilgiler var. Projeler hakkında. Hakkında da bilgiler var. Evet. İhalelerimiz hakkında. Sonuçlar bu son derece hakkında, önemli. Sonuçlar hakkında bilgilerimizi orada paylaşıyoruz. Evet. Ayrıca yine Gürhan Bey, önemli bir yatırımız da yurt manasında Türkiye'nin en bence modern yurdunu biz hizmete soktuk. Atatürk, bu kadar iddialı. Evet, evet. Atatürk Öğrenci Yurdu. 3555 kız öğrenciye hizmet veriyor. Nerede bu? Yine bu Cevizibağ'da mevcut yerine yapıldı. Eski blokları yıkıldı ve yerine 5 blok şeklinde ama sosyal donatıları da olan, işte yemekhanesi, idari binası, spor salonu, konferans salonu da olacak şekilde ve çok da güzel bir peyzajla bana göre yapılarak hizmete sokuldu. Çok güzel. Ne kadar sürede tamamladınız bu projesi? Yani yıkmak dahil olmak üzere. 3 yıl sürdü. 3 yıl sürdü. Ama inanın demirleri korozyondan ve pastan inanın görülemiyordu bu. Ve orada hatta işte o çıkacak demiri hesaplayarak yıkım işini yapan taşeron, ya ben zarar ettim, hiç demir çıkmadı bu binada diye serzenişte bulundu. Bir de tabii o binalarda eskiden hamam sistemi varmış. Hamam sistemini de bodruma yapmışlar ve dolayısıyla en kritik kat olan bodrum katlar hep korozyondan gitmişti. Ya, evet. Kolonlar ve demirler pas halindeydi. Dolayısıyla yıkıp yeniden yapılınca hakikaten çok önemli bir yatırım yapıldı. Çünkü Türkiye'nin yetişmiş insan gücü bu. Yani o binalar anda yıkılsa, sizin işte ilkokuldan alıp tam üniversiteden işte öğretmen, mühendis, doktor çıkacak kişiler Allah korusun onun altında kalabilirdi. Ve ülkemize de çok ciddi bir kayıp olurdu. Dolayısıyla bunu yapmamız da çok önemli bir yatırımdı. Yine bu binalarda her blokta güneş panelleri var. O güneş panellerden sıcak su sağlanıyor. Sağlanabiliyor. Gri su dediğimiz... 12 ay boyunca sağlanabiliyor mu? Tabii. Evet. Gri su dediğimiz yine yağmur hasadı dediğimiz, yağmurdan suyu topluyoruz depoda ve onu yeşil alanlara sulanması, bahçe sulaması ve tuvaletlerde kullanabiliyoruz. Bunlar da önemli, bu öne çıkan özellikleri yine bu yurtların. Ayrıca bir de bizim küçük bir bileşenimiz, C bileşenimiz dediğimiz imar mevzuatını etkin uygulama kapsamında iki tane pilot belediyemiz vardı. Bağcılar ve Pendik Belediyesi. Evet. Bunlarda da çok şükür çalışmaları tamamladık ve kağıt yakma törenleri yaptılar bu belediyedeki başkanlar. Evet. Bu imar uygulamaları sistemi kuruldu. Evet. Şimdi önce bir müşavirlik hizmeti alarak yapıyı bir inceledik. İşte imar mevzuatında bir ruhsat çıkarmada, işte gerek yıkım ruhsatı olsun, yapım ruhsatı olsun, iskan almada kaç tane iş kalemi var? Evet. Hangisi birbirini bekliyor? Silsilesi ne bunun? Kaç gün sürüyor gibi çeşitli anketler de yaparak, mevcut teknik arkadaşlarla da konuşarak bunun bir listesi çıktı. Bizim tabii ilk tespitimiz, bu işe girmemizin nedeni, bu süreçler raporlanamıyordu. Şeffaf değildi. Ve çok uzun sürüyordu. 5-6 ay gibi. Biz bunu 10 günün altına düşürdük yaptığımız çalışmalarla. Bu çok önemlidir. Ve artık raporlanabiliyor. Şeffaf ve işte mimarlar, mühendisler kendi USB'sinden veya web sayfasından veya e-mail olarak başvurabiliyorlar. Bu çok büyük bir yenilik. Ve dolayısıyla bu hakikaten o belediyelerde bir verimliliği artırdı bu sistemlerde. Yani dosyalar hazırlayıp götürüp belediyenin... Efendim onun çıktısını bilgini alalım. Öyle değil. Artık bilgisayardan bilgisayara gidiyor. Artı ISO 27001 gibi bir güvenlik sistemi kuruldu. Bu belediyedeki çünkü bilgiler çok değerli. İşte kim ne zaman bilgisayara girmiş, hangi bilgiyi çekmiş, bunlar hep raporlanabiliyor, görülebiliyor. Donanım ve yazılım alımları tamamlandı. Felaket kurtarma sistemi kuruldu. Sahadaki verilerle eldeki veriler eşlendirildi. Bir baktık ki biz, diyelim siz Gürhan Bey olarak Pendik'te oturuyorsunuz. Sizin 3 tane farklı adresiniz var. PTT'de ayrı, belediyede ayrı, elektrik idaresine ayrı. Bunlar tek adres sistemine geçildi. Hakikaten çok verimli ve önemli yine rol model olacak sistemler o belediyelerde kuruldu. Bunların beta testleri tamamlandı mı ve uygulamaya geçti? Tabii uygulamaya geçti. Şu anda bu ilçelerde. Tabii uygulanıyor. İki senedir. Tekrar söyleyelim. Bağcılar ve Pendik belediyelerinde bu sistem uygulanıyor hali hazırda. Ve dediğim gibi diğer belediyelere de örnek teşkil etti. Zaten Altın Karınca ödülünü de aldılar bunlar, bu belediyeler. Yani bu da önemlidir. Ödüllü bir proje oldu bu da. Çok güzel. Ayrıca yine biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber 3631 tane inşaat mühendisinin eğitimini üstlenmiştik Türkiye çapında. Evet. Ve bu mühendislerin işte 2007 deprem şartnamesine göre özellikle güçlendirme bölümü yeniydi. O konuda eğitimlerini tamamladık. Ve oradan geçen arkadaşlara da sertifika verildi yine. Bir diğer hususta... Bu 3631 mühendisin tamamı özel sektör İstanbul. Ve kamu yok. Bütün Türkiye'de. Yani Van'dan da var, Elazığ'dan da, Trabzon'dan da, Mersin'den de çeşitli illere gidip verildi. Ha, oraya gittiniz. Tabii. Hocalarımız bununla ilgili eğitim verdiler. Yine şartnameyi yazan hocalarımız Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın mevcut eğitmenleriyle, onların akademisyen kadrosuyla beraber... bu işi yaptılar bütün hemen Türkiye çapında. Yeri gelmişken sormak istiyorum Gökhan Bey. Bu yeni deprem yönetmeliği sürecine siz de dahil oldunuz mu İSMEP olarak? Şöyle, bizim çalıştığımız müşavirlerimiz, danışmanlarımız, hocalarımız buna müdahiller. Evet. Bizden de zaman zaman destek alınıyor. Biz de destek veriyoruz bu konuda, özellikle güçlendirme alanında bizim ihtisas sahibi olduğumuz bir alan. Buna veriyoruz ve yakinen de takip ediyoruz. Evet. Sismik izolatörler konusunda yine bir şartname hazırlık çalışması var. Ona katkı veriyoruz. Gidiyoruz. Diğer kurumların katkı istemesi halinde katkı veriyoruz. Yurt dışından heyetler geliyor. Yurt içinden heyetler geliyor. Bizi izlemeye, bilgi almaya, sormaya. İşte en son yine İran heyeti geldi. Sırbistan heyeti geldi. Ne yapıyorlar onlar? Yaptığınız projeyi mi inceliyorlar? Sahada görüyorlar. Bizim mesela işte sismik izolatörlü binalarımızı, güçlendirme teknolojimizi, olaylara yaklaşımımızı, genel bir sunum da veriyoruz. Ve çok memnun kalarak hangi kanalla geliyorlar? Nereden öğreniyorlar? Uluslararası finans kuruluşları kanalıyla. Daha çok da Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası kanalıyla gelenler var. Ve onlara da onların tavsiyesiyle yani burada görmeniz gereken bir rol model, bir proje var. Ve böylelikle de onlar gelip gerekli bilgileri bizden alıp kendi ülkelerinde de bir kısmını uyguluyorlar. Mesela Bangladeş'te Hemen yine bu yıl içerisinde bizim projenin tıpatıp aynısı birebiri Dhaka şehrinde uygulanıyor. Okullarla ilgili projenin aynısı mı? Bütün bu anlattığım projelerin birebir örtüşüyor. Onun ben açılış toplantısına gittim yine konuşmacı olarak. Ayrıca yine Kazakistan'da Orta Asya ülkelerinin depremselliğiyle alakalı bir forum vardı. Orada açılış konuşmasını yapmak üzere davet edildim, gittim. Ve yoğun bir şekilde bunlara da katılımcı olarak, konuşmacı olarak, panelist olarak da hem arkadaşlarım hem ben katılıyoruz. Bunların hepsi deprem riski. Deprem riskini azaltmakla alakalı. Evet, bu tür programlara biz çok ciddi bir katılımda sağlıyoruz. Evet. Aslında bu proje tabii aynı zamanda kentsel yenileme açısından da yani risk olsun olmasın. Çünkü dünyanın birçok yerinde işte 1970'li 60'lı yıllarda yapılmış olan binalar artık hem ekonomik ömrünü tamamladı hem de o dönemdeki inşaat teknolojisi açısından da sorunlu binalar. Kesinlikle. Yani. Mesela Gürhan Bey bir gün yolunuz düşerse Üsküdar'da Zeynep Kamil Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi vardır. Evet, bilirim. 1950'li yıllarda yapılmış. Evet. Biz orayı aslında yıkıp yapacaktık. Fakat arsada sıkıntılar vardı. İşte vakıf arazisi var, işte diğer mülkiyetler var. Bir türlü çözülemedi. Çözülemediği için biz mevcudu yıkıp yapamadık. Ve dolayısıyla biz güçlendirme yoluna gittik. Yaptınız. Evet. Hatta maliyeti yüksek de olsa bizim öyle bir yönlendirme komitesi kararımız var. Evet. İşte sit alanlarında yeni yıkılıp yeniden yapılamadığı durumlarda güçlendirilmesi gerekir diye. Biz o karara istinaden biz Zeynep Kamil Hastanesi'ni iki etaplı güçlendirdik ve renovasyonunu yaptık. İnanın orada çok düşüşte olan, aynen sizin buyurduğunuz gibi Çapa Cerrahpaşa gibi böyle çok kötü, belki onlardan da kötü bir hizmet kalitesinde olan bir hastane durumuna gelmiştik. İstanbul'un en köklü ve eskilerin çoğunun doğumunun yapıldığı hastanedir orası. Yapıldı tabii. Köklü ve çok... Bol miktarda Zeynep'in doğduğu. Aynen ve çok anlamlı olan İstanbullular için çok anlamlı olan bir yapı ve hastaneydi. Biz oranın güçlendirme ve renovasyon işine başladığımızda bir baktık ki orada da bütün kolonlar bir kere çok narin, çok küçük. Yani işte 15 santimlik, 20 santimlik kolonlar ve içindeki demirler yine bitmiş. Ve yer yerde siz bir aks boyunda bir bakıyorsunuz bir katta kolon var, diğer katta yok. Vallahi kesilmiş, Allah. Çok kesilmiş. İlginç. Evet. Ve biz onları temelden başlayarak... Sonrasında mı yani... inşa edildikten sonra mı? Hayır, yok. İnşa aşamasında yapmamışlar. Evet. Tabii 1950'lerin teknolojisi. Tabii. 70 yıl öncesinden konuşuyoruz. 60-70 yıl evvelini konuşuyoruz. Ve dolayısıyla biz onu temelden başlayarak yepyeni kale gibi bir bina oldu. Çok sapasağlam bir bina. Ne yaptınız onu? Etap etap mı gerçekleştirdiniz? Onun evet ilk etabını tamamladık. Hizmete açtık. İşte orayı görmenizi isterim hakikaten. Yani dış çok cephesi olarak evet. Yapılan yerler, hizmet kalitesi çok arttı. Niye bunu anlatıyorum bir de? Zeynep Kamil Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi bir ihtisas hastanesi ve biz tabii. Yeniledikten sonra yine bir numara oldu biliyor musunuz? O uzmanlık sınavında çok tercih edilme noktasında ve doktorların işte ihtisas yapacağı hastaneler konusunda Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi bir numara oldu. Diplerde olan hastane birdenbire seçtiği en önemli en yüksek hastane durumuna geldi. Yani siz bir noktada bir kaliteyi artırıyorsanız işte biz depreme dayanıklıktan başlıyoruz ama biz sadece bununla da kalmıyoruz. İşte onun enerji tasarrufundan kullanım alanlarına, renovasyonuna kadar yapınca dolayısıyla oradaki hizmet kalitesi de artıyor. Ve dolayısıyla oradaki başarı, girdisi, verimliliği, etkinliği artmış oluyor. Okullarda da aynısını son derece biz. Önemli tabii. Mesela bir gün hiç unutmam işte Üsküdar Sultantepe Ortaokulu'nu biz yıkıp yeniden yaptık. Müdürümüz çok değerli bir müdür, oranın müdürü. Konuşuyoruz. Diyor ki işte eskiden şu laboratuvarım yaptı, yoktu şunu yaptı, kütüphane böyle oldu, şöyle işte efendim çok güzel şöyle. Dedim ki hocam hep maddi şeyleri konuşuyoruz. İşte çocukların başarı seviyesi falan filan artmadı mı? Aa Gökhan Bey artmaz olur mu? Dedim biraz da onları en söyleseniz. Evet. Tabii. Dedi ki vallahi dedi bir kere şuradan başlayayım dedi. Bir kere benim haricimdeki devlet okullarından çok özel okullara bir kere bir gitme oldu. Yani öğrenciler transfer oldu. Ama benim okulumda yer bulamıyoruz. Bir. İki, TEOG'da diyor iki senedir hep birinci çıkarıyoruz dedi. Yani Üsküdar bölgesinde. Bu da enteresan. Çok enteresan. Yani siz oradaki hizmet kalitesini işte efendim modern, çağdaş bir şekilde tasarlanan okullar yaptığınızda oradaki ben öğrencilerin, okuyan çocuklarımızın çok daha başarılı, çok daha performansları yükseliyor tabii. Efendim çok daha işte dünyaya adapte olabilecek çocuklar yetişeceğini düşünüyorum. O yüzden de yaptığımızdan müsterriyiz efendim. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Ben hemen şunu soracağım. Zeynep Kamil'in ilk bölümü bitti dediniz. Anlaşıldığı kadarıyla başka bölümler de var. Kaç bölüm söz konusu? İkinci bölümüne başladık. Şu an inşaat halinde. Orayı da önümüzdeki sene içerisinde açmış olacağız. Ve Zeynep Kamil Hastanesi tamamen yenilenmiş. Ha, depreme dayanıklı hale gelmiş bir şekilde teslim edeceğiz Sağlık Bakanlığı'na. Tamamı güçlenmiş olacak tabii, yani. Tabii. Evet. Tabii. Dış cephede değiştiğine dış göre. Dış cephe içi tamamen herhalde bahçede yepyeni oldu. Evet. Evet, evet. Yani çok hakikaten farklı bir hastane durumuna geldi. Evet. Bir diğer konu da kültürel tarihi mirasa hiç girmedim. Onu da hemen bir parantez içinde gireyim. Kültürel tarihi mirasta biliyorsunuz İSME projesi kapsamında 26 kompleks, Kültür Bakanlığı'na ait 26 komplekste 175 binada biz bir envanter çalışması yapmıştık. Çoklu afet riskine karşı. Bu binaların az riskli, orta riskli ve çok riskliye göre kategorize ettik ve coğrafi bilgi sistem tabanına da bunları yükledik. İlgili uzmanlar, efendim tarihçiler, efendim bu binalarla ilgili kişilere de bu coğrafi bilgi sistemi tabanı açıldı. Bunlardan üçü için ise işte Arkeoloji Müzesi, Ayeğirini ve Mecidiye Köşkü için de güçlendirme, restorasyon ve restitüsyon projesi yapıldı. Biz yaptığımızda işte 5-6 yıl evvel ilk defa bir güçlendirme, restorasyon projesi birlikte düşünülüp gerçekleştirildi. Ve bundan Mecidiye Köşkü tamamlandı. Arkeoloji Müzesi şu an hala inşaat halinde. Biliyorsunuz Arkeoloji Müzesi'nde çok değerli eserler var. Tabii. Ve oradaki güçlendirme çalışmamız da o nedenle çok anlamlı bana göre. Evet. Ama o da bölüm bölüm yapılıyor. Tabii bölüm bölüm yapılıyor. Evet. Doğrudur, doğrudur. Yani binayı tamamen, evet. Daha doğrusu binaları evet, tamamen evet, kapatmadan. Evet. Ve biz bunu yaptıktan sonra biz şunu gördük. Kültürel tarihi miraslarının güçlendirilmesi manasında, restorasyonu manasında bir dil birliği olmadığını gördük. Özellikle mimarlar, mühendisler arasında. Çok önemli. Anıtlar, evet. Kurulu'na gidiyorsunuz. İşte biz bu projeyi beğenmedik, reddediyoruz. İşte hangi kıstasa göre veya hangi şartnameye göre siz reddediyorsunuz? Orada da bir cevap yok. Çünkü bir şartname yok, bir kılavuz yok. Bu konuda en gelişmiş ülke bize de benzer İtalya. İtalya'nın çok ciddi şartnameleri var bu konuda. İlgili ülkelerin yine yaptığı çalışmalar var. Biz oradan esinlenerek vakıflar genel müdürlüğümüzle birlikte bir protokol imzaladık. Ve bu yapılan bilgi birikimini, yapılan çalışmaları bir kılavuz kitapçığında toplamayı hedefledik. Özellikle 10 tane akademisyen hocamızla beraber bu çalışmalara başladık. Öncü toplantılar yaptık ve ilk çalıştayımızda 1 Eylül tarihinde 1 Eylül 2016'da 100 katılımcıyla beraber özel sektörden, kamudan yine akademik ve uzman. Bu bizim için çok yeni bir bilgi. Evet, evet, uzmanlarla beraber bu çalıştayımızı yaptık. Böyle 3 tane çalıştay yapacağız ve en sonunda da bir seminerimiz olacak. O seminerden sonra da biz bu kılavuz kitapçığı bütün Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz. Kültür Bakanlığı'na ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde, sahipliğinde İPKB'de buna katalizör olacak. Evet. Bilgi birikimini ve kolaylaştırıcı rolünü ekleyerek inşallah Türkiye'de bunun uygulamasına geçirmeyi düşünüyoruz. Bütçeyi siz mi sağlıyorsunuz? Onun bütçesini biz sağlıyoruz. Teknik desteği yine Vakıflar Genel Müdürlüğü veriyor. Ama çok hakikaten etkin, verimli ve katılımcı bir anlayışla bu çalışmaya da devam ediyoruz. Oradan da Türkiye için güzel sonuçlar doğuracağına, çıkacağına inanıyorum ben. Ve bu konudaki bilgi internet sitenizden ulaşabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. Evet. Ve daha sonra da biz bunun sahada uygulayarak mevcut kılavuzu da geliştirmeyi düşünüyoruz. Yani mesela biz tarihi okullar var, onlara girememiştik. Neden? Evet. Girmek için izin, proje yapmak için izin, efendim onun inşaatını yapmak için özel izinler gerekiyor. Bizim zaten aldığımız krediler 5 yıllık. O 5 yıl zarfında bitmez diye. Çünkü belli standartlar da yok. Ama bu kılavuz olduktan sonra o bizim önümüzü açacağını düşünüyorum. Ve o kılavuza göre biz uygulamayı tatbik edersek sahada, ondan sonra o kılavuzun eksikliklerini, revize olması gereken yerleri de İPKB olarak hem Kültür Bakanlığı hem Vakıflar Genel Müdürlüğü'yle de paylaşarak o kılavuzu da revize edebiliriz diye düşünüyorum. Hem onlardan gelecek bilgiye göre. Bilgilere göre. Evet. Evet. Çünkü kılavuzlar, kitapçıklar sürekli gelişmeye tabi dokümanlar. Önemli olan bunların katılımcı bir anlayışla, bir bilgi birikimiyle, know-how'la desteklenip geliştirilmesi. Evet. Ama ilk adım çok önemli. Biz ilk adımı atıyoruz. Evet. Şimdi benim bildiğim kadarıyla İSMEP projesi 2020 yılında tamamlanacak. Evet, doğru. Sizin biraz önce vermiş olduğunuz 5 yıllık süre neye ilişkin? Şimdi mesela Dünya Bankası'ndan bir kredi alıyoruz. 5 evet. yıl. Evet. Avrupa Yatırım Bankası'ndan alıyoruz. 5 yıl. Yani evet. böyle süre gelen şeyler, evet. dilimler. Ama gene kredilerin geri ödenmesi açısından 5 yıl bir ödemesiz dönem. 5 yıl ödemesiz dönem var. 25 yıl geri ödemeli. Evet, ödeme evet, süresi evet. var. Bu çerçevede yürütüyorsunuz bütün Doğrudur. Projeleri. Doğrudur. Evet. Şimdi bir de sizin gerçekleştirdiğiniz engelli okulları var. Hı hı. Onlar hakkında da çok kısa bir bilgi. Evet. Sancaktepe'de, Ataşehir'de ve Bağcılar'da 3 tane engelli okulumuz var. Bu engelli okulları hakikaten engellilere göre ve hangi alanda engeller kullanacaksa o alana göre tasarladık. Projelendirdik ve yapımları bir kısım tamamlandı, açıldı. Bunları da çok önemsiyoruz. Çünkü o okulun bütün ruhuyla, tasarımıyla, yapımıyla o engellere göre tasarlanıp yapılmış olması gerekiyor. Bundan neyi kastediyorsunuz? Mesela körler için, başka ayrı, bir bina evet, ve donanım. Duymayan engeller için ayrı, evet. ayrı donanımlar var. Efendim ayrı görsel olması gereken tasarım kriterleri var. Bunların hepsine dikkat edildi ve buna göre tasarlandı. Bunlar birbirinden ayrı. Birbirinden mesela ayrı. Sancaktepe nedir? Onlar işitme engelli. İşitme. Evet. evet. Diğerleri? Evet. Diğerleri karışık. Yani hem görme engelli var. Diğer sınıfları farklılaşıyor. Farklılaşıyor. Evet. evet. Ve o engellere göre bütün hepsi tasarlandı. Şu anda bunlar şu an bir tanesi eğitimde, diğerleri de açılacak en kısa zamanda. Yakın zamanda. Evet. Bağcılar'da mesela açacağız önümüzdeki hafta gibi. Ha, güzel. Evet. Onların da demek ki 2016 tam tabii bu sene içerisinde bu sene içerisinde açmış olacağız. İçinde proje tamamlanıyor. Evet, evet. evet. Yani geneline baktığımız zaman 2020'de tamamlanacak diye ifade ettiğimiz şey aslında bir sürü birçoğunun projeleri onaylanmış, sözleşmeye hı hı, bağlanmış. Hı hı. Bir kısmı hedefler belli. Belli sonuçta. Ne oldu? Evet, evet, belli. Evet, evet. Peki 2020'de ne olacak? Bitecek mi her şey? Şöyle belki yani okulların büyük bir kısmı bitecek. Zaten şu an %80'ini bitirdik 99 öncesi. Okullarda çok bir sorun olacağını ben düşünmüyorum. Zaten şu anda da bence. Hedeflenen okul sayısına ulaşılıyor. Evet. Hastaneler konusu tabii çok bütçesi çok hakikaten büyük bütçeli ve büyük Doğru. işler. Doğru. Dolayısıyla o hükümetimizin vereceği bir karar. Genel Doğru. bütçeden de yapılabilir. Bizim kredilerden de yapılabilir. Bir de siz hastane dediğiniz zaman içinin bütün donanımı da dahil olmak üzere. Donanımını Sağlık Bakanlığı yapıyor. Sağlık Bakanlığı evet. yapıyor ama biz planlama işte, ona göre. Planlama, efendim hasta odaları, hasta başları, sterilizasyon, gaz sistemleri bunların hepsi yapılıyor. Yani sadece işte sedyeler gelecek. Hasta odalarının işte yatakları gelecek. Ameliyathanedeki bazı özel ekipmanlarını getirecek Sağlık Bakanlığı. Onun dışında bütün altyapıyı biz yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla o verilecek karara göre biz hani o hastaneler konusunda devam edebiliriz de. Ama o hakikaten verilecek işte karara önümüzdeki göre. Yıllara göre yıllarda verilecek karara göre devam edeceğiz. Evet, biz. Bu karar kimin tarafından veriliyor? Hangi kurum? Şimdi bizim tarafından? Bakanlar Kurulu kararıyla biz bu kredileri kullanıyoruz. Evet. Hazine Müsteşarlığımız ilk görüşmeleri yapıyor. Yapıyor. Finansal olarak Hazine Müsteşarlığı, teknik olarak da biz yapıyoruz görüşmeler. Evet. Yani onlardan çıkacak olan önerilerle Önerler, gene kararlar, Bakanlar tabii, Kurulu bir bunu, karar evet, verecek. Evet, evet. Efendim ben son olarak bu bayram trafiğinin yol açtığı kazalardan kısaca bahsetmek istiyorum Hı-hı. dinleyicilerimize. Hakikaten şaşırtıcı rakamlar var bu bayram sonucunda da. Kaza sayısı 3129. İnanılır gibi bir şey değil. Değil. Can kaybı 103, yaralı 7175. Evet, evet. Bunu ayrı bir programımızda tabii çok olumsuz değerlendireceğiz, evet. Ama yani bir evet, afetle karşıyayız burada. Evet, yani çok net, açık, evet. Ve insan kaynaklı bir afetle. Evet, trafik kurallarına uymamanın acı bedelini ödüyoruz. Maalesef. Biz nasıl depreme hazırlarken inşaat kuralları, yapı mevzuatına uymayanların bedelini deprem sonrası ödüyorsak, evet, trafik kurallarına uymamak da işte böyle sonuçlara yol açıyor ve bedelini maalesef herkes ödüyor. Maalesef. Evet. Gökhan Bey, size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben bütün bilgilerimizi yenilediniz İSMEP konusunda. Evet, bugünkü programımızda konuğumuz Kazım Gökhan Elgin Bey'di. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi'nin direktörü. Tekrar teşekkürler ve size yeni başarılar diyelim, yeni ödüller. Çok sağ olun diyelim. Ben özellikle davetiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum, müteşekkiriz ben birim adına, çünkü her yıl hakikaten siz takip ediyorsunuz ne olduğunu, izleyicilerinize, dinleyicilerinize özellikle belirtiyorsunuz bizi, bir şekilde bizim de geriye dönük bu son bir yıl zarfında ne yaptığımızı hep beraber konuşuyoruz, tartışıyoruz. Sizin görüşleriniz engin, hoşgörünüz diyelim. Sağ olun. Evet, bizlere olan yaklaşımınız için ben çok teşekkür ediyorum. Biliyor musunuz, dinleyicilerimiz de merak ediyor. Ne zaman İSMEP faaliyetlerinden bahsedeceksin? Çünkü bir taraftan da inanılmayan bir şey, kamuda olunca herkesin bir endişesi. Evet, ilk 2006'da başladığımda ben onu çok hissettim. Evet, soru işareti oluyor. Evet, hakikaten okullar güçlendiriliyor mu? Yeniden yapılıyor mu diye. Ama hemen hemen yani İstanbul'da biz 39 ilçede inşaatımız var. Yıkıp yapılan, güçlendiren okulları hep İSMEP yaptı. Dolayısıyla aslında herkesin hayatına bir şekilde girdik diye düşünüyorum. Doğru, evet, doğru. Evet, evet. Evet. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum efendim. Açık Radyo 94.9'da bu hafta 6 Saatler programını burada tamamlıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Feza Güvenal'a teşekkür ederiz. Açık Radyo. Söz uçar.